أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الاحزاب د اتویشتم آیات څخه شروع پر یو ډیر شم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط بلکې نه یوازې د دغه تلاوت سوي آیاتو د دا اتویشتمه څوارلسه تر څلور ډیر شم آیات پورې چې ځي د دې ګردو ربط د ماقبل سره په دې کې دی چې په مخ کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ازي چې خلکو به ورته رسولې په رکم ترځو الله تعالی وده ته تسلي ورکول د هغه ازي دبحه یې کول چې په هغه نمونه کې هغه قصې دوې دانې هم پیش وې د احزاب د غزا ده او د بنو قریزه و ده. دا دوې قصې هم په دغه صورت کې دلته تیرې شوې. احزاب د ګرده حجاز د علاقې مشرکان سره جمع شو چې نبی علیه السلام ته ازي ورسي الله وی کلي ورسول دی پر کامیاب شو. دفع د ازي یې ځینې وکړ. بنو قریزه و کوشش کاوه چې نبی علیه السلام ته ازي ورسي ولې خدای احزاب خلکو سره کومک کاوه. الله تعالی دغه ستار نار کړه چې ګرده باره در کیغ وختل. الله تعالی د دې رسول دفاع وکړه او د نبی علیه صلات وسلام څخه د ضرر دفع کولو دپاره دا صورت واقعي وو چې د نبی علیه السلام رفعت شان را معلوم کړي، د نبی علیه السلام محبوبیت معلوم کړي. دا خبرې خو تیرې سوي وې. په دغه آیاتو کې شمال بیا در څلور دیرشم آیاته پورې ځي په دې ټولو کې بیا دا خبره الا شي چې دغه ازي چې و نبی ته رسیږي کې پردي ورسي کې خپل ورسي د الله تعالی خوفه به دېږي دفع یې کوي کې پردي ورسي کې خپل خنو چې دي یو هغه نسبي قریبان دي چې مشرکانو کفار دي هغو خونو چې دي په پردو کې راغله په خپلو کې چې ایمان یې پر ده راوړي د نبي علیه السلام ازواج یې وهم کېدی ورورسي هم کتوه نو ازواج هم د نبي علیه السلام وسلام ته ضرر ایزار رسول بې اختیار کیږي. یو څوک یو خبره وکړي څه نه پکښې کېږي د ابل خوا بده شي نو دا خو ده تاوان هغه ته ورسوه زهیر یې کوي مګر په خپل اختیار یې کله زهیر کوي خو ده نه غوښته قصدن نه وو. نو دغسې یو مسله به دلته نن بیانېږي چې الله په دغه کې هم د نبي علیه السلام وسلام څخه دا دفع د ازي و د ضرر کوي د نبي علیه السلام وسلام تسلي ورلر وکړي د نبي علیه السلام چې دی هغه عزت او هغه محبوبیت پکښې کې راڅرګندېږي. نو قصه داسې وه چې بعد د آیاتونو ترجمه پر رابیناس چې کوم وخت د احزاب غزا هم وسول د بنو قریزه غزا هم وسوله نو د بنو قریزه خو هم ډېر جایدادونه او مالونه وویل خو د دوی جنګیالیان ګرده در کیغ وختل پاته چې سوه دغه اولاده او دغه چې پاته سوه دا ګرده مریان سول په سوو نفر وه نبی علیه الصلاة والسلام اصحاب ته په لاس ورکړه برل ګرده یوسي خرڅه کوي د اخوا څخه به اصلحي وشي هم بره پرانیسي. نو دا ټوله چې تلی خو په دې کې کوچنیان هم نبی علیه الصلاة والسلام اصحابو ته وویل ولګوري خبردار چې داسې خرڅ نه کوي چې مور اولاد پر له جلا کړي، مور اولاد مه پر له جلا کوي، که هر چا پر له جلا کړه دا ظلم دی، په ورځ قیامت بس خاص کول کېږي. نو هغه وخت مطلب پیسې ډېرې په لاس راغلې، جایدادونه هم دلته پر مهاجرو تقسیم شو. د خیبر غزا هم پسې وسوله، د خیبر غزا هغه بیا د دې یو څومره وروسته بره پسې وسوه. خیبر هم فتح سهاله ته د خدای د ربه د اموال مؤمنانو ته په لاس ورله. خلاصه د خبرې دا چې مؤمنانو ته غټ غټ مالونه په لاس ورله. نو مهاجر خو د مخه فقرا او دلته چې دا سره تقسیم سوله، په کورو کې دستې په دستې پراخي راله، ښه ژوند رالی، معنا که چا پخوا یو کمیس درلود دوایه کړه، تر پخوا یې ژوند بهتر شو. د رسول علیه الصلاة والسلام د کور زندگی هغه سی روان و من هغه په خوا چې د مسکینۍ پر طرز و هم داسې و. نو د نبی علیه السلام ازواج مطهرات، د نبی علیه السلام ازواج مطهرات نه دانې وې چې زه تستې حساب وایم، پنځه دانې په دې کې د قریشو د قبیلې څخه وې، او څلور دانې چې وې هغه د قریشو څخه نه وې، هغه د نورو قومو څخه وې. په هغو کې یوه بي بي عائشه بنت ابي بکر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام د لومړني یار لور هم ده، او په دا ژوندیو ښځو کې پر نبی علیه السلام باندې ګرانه هم وه تر ټولو. بله حضرت حفصه بنت عمر، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور حفصه ده، هم د نبی علیه السلام په نکاح کې وه، خو کونډه وه چې نبی علیه السلام ته یې ورکړل. بله ام حبیبه چې اصلي نوم یې رمله ده بنت ابي سفیان، د ابو سفیان لور وه، ده هم د نبی علیه السلام په نکاح کې وه، ده هم قریشیه وه. بله ام سلمه چې اصلي نوم یې هند دی بنت امیه دا. بله سودا بنت زمعه، دغه پنځه ښځې دا قریشي وې، دا یو جمع وې. بله زینب بنت جحش، بله میمونه بنت الحارث هلاليه، دا بنو هلال د قبیلې څخه وه. بله صفیه بنت حیی بن اخطب، بله جویریه بنت حارث، دغه جویریه او میمونه څوک سره ختانه کې چې دا لکه چې خوندي وي، هغه هم د حارث لور و، دا هم د حارث لور و. دا خزاعیه ده، بله هلالیه ده، په قوم کې هلته سره جلا کې دي. نو دا د یوه پلار لونې نه دي، مازې د پلرونو مان سره یو شی دي. نو څلور دغه وي، نو دا ګرده نه کېږي. دغه نه ښځې چې وې برای ویله چې په ګردو کورو کې ژوند پراخ شو، زموږ په کور کې هغه کیسه ده. ته د کسرا پاچا د ښځو پوښتنه وکړه چې هغه سره کوم زیورات لري، څنګه ښه کالي لري، څنګه خوراکونه لري، خادمان یې ورته ولاړ دي. ته د قیصر و د رومو د جیمنټیکو ته د پاچانو معلومات وکړه. نو موږ چې د نبی علیه السلام کوروالی وي، خو نبی علیه الصلاة والسلام د اسلامي حکومت خلیفه هم دی، دی معنی پاچا یې دی، امیر المؤمنین هم دی، د نبی هم دی. زموږ کالو ته وګوره، راسې چورت وایه چې موږ ته راډېرې که د پیسې خرچه موږ ته ډېره راکړه، اوس کوم نسته چې دا مهاجرو ته دونه رسېږي. نو خو رسول علیه الصلاة والسلام خو چې هر څه وغواړي اصحاب یې ورسره کوي، چې ځان درته قربانوي مالونه ورکوي. نو معنا موږ ګوایه که د پاچا کورواله وي او ژوند مو کمزوری دی، بره سره راټولې شوې، نبی علیه الصلاة والسلام ته راځي کښېنستې، بره نو اوس خو د پخوا د مسکنات ژوند نه دی، چې زموږ نه جامه د خلکو د جامو سره برابره ده. د پاچا ماینګانې خو هلته پرېږدي، د هغو خو هغه د سرو زرو بنګړیانو وشانو زیورات چې زموږ چېستانو. خلاصه دا چې په د خپل ژوند کې نوکې پراخي ځنی وغوښتله د نبی علیه الصلاة والسلام څخه. رسول علیه الصلاة والسلام ته دا خبره درنه تمامه شوله، بره چې من از ما په کور کې اوسېږي، د خدای پاک کلام دلې نازلېږي، نو ستاسې خو به اوس د آخرت سره دونه ژوره رابطه وي، وجې شان ته به مو پام لانه وي، ستاسې هم په ځین کې دا در وګرځېده. اگر چې ازواج مطهراتو نه غوښته چې نبی علیه السلام په دې خبره زیر کړي، دی دا خپل حق بلی چې خو دنیا ډېره درته رایه کړه، خو د رسول علیه السلام پر زړه باندې بس نو کوي، هغه تکلیف تیر شو، معنا چې دی دا غواړي. نو دا ازي کوه نبی علیه السلام ته ورسېږي، بې اختیاره ورسېږي، د دوی اختیار نه و، دوی سمه ده مروا مطالبه ورته پیش کړه چې نو کوي، دې په دا ژوند کې پر اخره اوستلی وای، داسې تنګ ژوند دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام پر زړه چې سخته تیره شو، الله تعالی و نبی علیه الصلاة والسلام ته بره اختیار ورله راورکړي، دغه امر ورته صادر کړي، بره ورته ګرده ښځې راوغواړه، ورښځو ته دې ووایه چې که مو دغه ژوند خوښ دی چې دا اوس روان دی، پر دغه قانع یاست، خوسیږي، د هغه دپاره به بیا راسي چې الله تعالی به تاسو ته ډېر غټ ثواب درلره درکړي. او که ستاسې د دنیا راحت خوښ دی، بس خبره خلاصه ده، که مو د دنیا راحت خوښ دی، زه به طلاق درلره درکړم، هغه د طلاق وروسته چې کومه متعه سنت او مستحب ده، هغه متعه به عمر سره درلره درکړم، الله ولاړ شي. ارزای چې بیا شمیره تیس پیدا کی چې ساتل ساتل ته بیا ژوند وکي چې خوشاله یاست. دیت آیات التخیر وای چې میړه و کوروالات تخیر ورک مولا قاری دا تخیر دوه قسمه دی. یو تخیر دا دی په نکای دی کې مرتې سویلې دی چې میړه و شدی ته چې اختیار ستا دی، ما غواړی که ځان غواړی که دیور زما خپل ځان غواړم بله خلاص طلاق واقعي سو د ده دخوا طلاق نه غواړي بله تخیر اختیار یې دې ته ورکړي چې زما سره اوسېږه که زه دیور ځم هوس طلاق واقعي سو خلاص باین طلاق واقعي سو ولاړ. یو تخیر بیا دا رقم دی چې دی و ښځې ته وایي که ما غواړی خو صحیح دی، که ما نه غواړی نو ما ته وایه بره به زه طلاق درکړم اختیار یې ورکړي باره نو په دې ځای کې چې دا وایي زه ځان غواړم طلاق به خپله نه واقعي څو چې دی ورلره ورنه کړي دا دوه قسمه دي. په یوه صورت کې خو ستا اختیار دی، بس که ما غواړی که ځان غواړی بس بله ایله یې خپله چې ته وغواړې هدې ور زه ځان غواړم طلاق خپله واقعي سو د میړه د خوا څخه د طلاق د ویلو ضرورت نشته په کښې. بل دا رقم تخیر دی چې ورته وایي چې که زما سره اوسېږه خو صحیح دی، که زه وم ما خبر که طلاق به درلره درکړم دلته بره دې ول زه ځمه دا د دې په ځم باندې طلاق نه واقع کېږي تر څو چې دی ورلره ورنه کړي. دغه آیاتونه چې نن راځي اشرف علي تانوي رحمه الله وایي برای دلته په آیات کې قرینه نشته چې کوم قسم دی ده چې دا هغه دی چې معنا تاسې اختیار وکړئ که تاسې ځان اختیار کړي زه درکوم او که دا هغه رقم دی چې تا ځان اختیار کړي واقع دی کېدای شي دواړه احتمال لري. غالبه دا ده چې دغه بله خوا هم راده چې معنا نبي علیه السلام داسې تخیر دوی ته ورکړي که دوی ځان خوش کړي وای په خپله طلاقېدلې. ولې چې دا آیاتونه نازل سوه نبي علیه السلام اول رالی د بي بي عایشې سې شروع وکړه برل ګوره عایشې زه و تاته یو خبره کوم خو اول خبره نصیحت دا درته کوم چې ته به اول فیصله نه کوې، ته به اول ځای د مور و پلار سره به مشوره کوې بیا به نو فیصله کوې. ولې پر نبي علیه السلام دا ډېره ګرانه وه او دا د مثال په تور کشره هم و په سینوسال چې د سینوسال د کشرتوب په وجه داسې نه وي چې دا خود سره داسې فیصله وي چې تاوان یې پکښې کړي چې بس زه خپل ځان غواړم. نو خود یې درته وویل زه به تاته یوه خبره وکړم ته فیصله په خپله مه کوه، یا پلار به د مور و پلار سره مشوره کوي. د نبي علیه السلام یقین و خدا خو ځي ابوبکر ته نو ابوبکر ته به دا وایي چې زه د نبي علیه السلام سره پاته سم که زه ولاړه سم نو هغه به کله دا ورته وایي چې یا ته ځینې ولاړه سه. نو دا یې ورته وویل برای دغه چې دا خبره کړه او بره دا مسله ورته پیش کړه چې الله دغسې حکم کړی دی چې تاسې اختیار دی دلې پاتېږي زما سره په نکاح کې که ځي. بي بي عایشه به راورته وویل ول په دې باره کښې به م زه د مور و پلار سره مشوره کوم، والله که د انسان سره مشوره وکړم چې په ټول ژوند کښې زه په شي څه کنه کوم ستا سره اوسېږم زم ولې هغه خو موږ دغسې یو خبره پیش کړه چې دنیا ډېره د کشۍ راکوي. نو زه خو داسې بیا طاقته نه یم چې زما کالي به نه ویني زما خوراکه به سمه نه وي زه به رسول پرېږدم زه به ځم په دې کښې د مور و پلار د مشورې څه ضرورت دی. او وروسته نبي علیه السلام دا نورې ازواج هم ګرده راوغوښتې چې مسله دغسې ده الله تعالی تاسې ما ته امر کړی دی چې تاسې ته اختیار درکړم دلې په دغه د مسکینۍ پر ژوند قانع یاست که ځئ که ځئ تاسې ته اجازه ده متعع به درلاره درکړم. د متعې بیان زه وروسته کوم چې متعع څه شي ته ویل کېږي. نو بره هغو ګرد وویل چې یا موږ چېرې ځو، هغو ته نبي علیه السلام مخکې دا مشوره ورنه کړه چې د پلار و مور سره مشوره کوي، بي بي عایشې ته یې مخکې دا ورکړه دا د خپله د ده وسیله وه د بي بي عایشې سره. نو هغو ټولو به رالو راته هم بره ویل برل موږ پر بله خوا باندې نه ځو چې هر رقم ژوند یې که سخت دی که ښه دی ستا سره بس خوشحال وي دغه درجې ښه ژوند موږ ته نه میلاویږي. دغه آیات التخیر دی، تخیر دغسې مسله ده چې میړه ومانې ته دغسې وایي چې زما سره پاتېږه که ځې او دا دې کښې ول زه ځمه بس طلاق واقعي سو بیا د ده خو دېته ضرورت نه لري چې ولاکه که د مکې وخت خو دوی اختیار ورلره ورکړي. نبي علیه السلام هم اختیار و ازواج مطهراتو ته ورکړي خو دوی ګرد وویل چې موږ ځو نه او سر د خبرې مې در وښي چې سر یې د هغه ځای څخه شروع سو چې دوی غوښتنه وړاندې کړله. نو هغه غوښتنه کې د نبي علیه السلام نوکې ازي رالې هغه ازي هم بې اختیاره رالې دوی خو نه غوښته چې نبي علیه السلام زیر کړي که دوی غوښتی نو خوږي به چې موږ ځو نو کله ولاړلې بې اختیاره رالې الله تعالی دغه بې اختیاره ازي له پر خپل پیغمبر باندې نه پېرزو کېږي دفع یې ځینې وکړه آیاتونه اوس راځي. دلته د متعې مسله راځي، متعع دا ده چې هر څوک چې خپلې ښځې ته طلاق ورلره ورکړي دا طلاق چې دی که ده په نکاح کې هلته ولور ټاکلی وو چې دغه نه ولور دی دغه طلاق چې دی ورلره ورکوي که قبله دخول یې نه یې په کړی نو خو نیمه یې ولور ورکول کېږي نو او که بعد الدخول خو ګرده ولور د دی سو او که په نکاح کې ولور نه یې ټاکلی دغه یې سره جا او قرباني ما تاته درکړی دغه زما قبول د ولور نه سره یاد لانه کړي. په دې صورت کې هم چې طلاق راسي د دې و د هغه حکم سره جلا دی هغه چې ولور یې ټاکلی وي په هغه ځای کې متعه سنت ته چې ورلره ورکړي او ولور خو څه د هغه ښځو چې یو یې نیم ولور کېد مخه د پریوتو طلاق کړه کېد پریوتو ورسره ورسره پریوتي طلاق کړه خو ګرد ولور د جیسونو مګر وو چې طلاق ور لور کې متعب ور کې متعد رجا میدی یو غټ کمیس چې عرب شوزو به استعمال او سیم استعمال لیتر دا بجلو کو پوری او یو دانه کوشنی پوړنی هغه چې دا پر د ځان باندې دا چې تر دا ناسه پوری پکشی که پتی ساره پتی داره کن یو غط پوره نیچ پکشی که بجیر سر تر پای پکشی که پتی داره دره جامعه از نورستیس پی استلاکی نوچه ده یو غط پوره نیسو اغا پرتوگو کمیسی دواره سواله یو بدا بل کشنه پوره نیسو ولی خود اغا یو کمیسی دونه ورد و داغه سدا بگر ده پکشی که پتی داره در بجلک پوری نو نو داغه دره جامعه اغم سونه کدر چه ده زوج ده قدرت مطابق بی د امام صاحب د مسلک مطابق چې د زوج په واسه پرای معنا کدی ډیر مور سړی و دی به د کمزور ټوکر څخه کپړې نه ورکړي بس دغه درې جامې جزه چې د ده واسطه نو به شی جامې ورلرکي متوسطې جامې به ورلرکي که مسکین سړی و پراغم دا سنت چې د درې جامې ورلره ورکي هغه د ده د واس مطابق علی الموسع قدره علی المقتر قدره قرآن دغه سوی پر موسع باندې خپل اندازه قدر پر مقتر پر فقیر باندې خپل اندازه قدر خدا سنت دی چې وری کې د کوم ښځې د فاره چې د ولور ورته ټاکلی و په نکاح کې چلته عقد مناسب ورکاوه ولور ذکر کړی و او که ولور نو سره ذکر کړی دغه سول ماده کړی د پنځه کاغول زما قبول د ولور کې ورسته پام شو ابره ورسته چې دی مثال په تور یا ټاکل یا نه ټاکل د اغه شیزه د پاره چې دی بره متعه واجب ده دغه شیزه د پاره متعه واجب ده ولی خدای نس په ولور نه لري کدا طلاق لره ورکی قبل دخول که بعد الدخول لره ورکی په دا صورت کې چې دی په هغه صورتو کې خو نه لاوجه تاغه دغه ورکول کیږي محرمي سل ورکول کیږي نو دا چې دلته د طلاق قبل دخول لره ورکه بره متعه واجب ده دغه متعه چې دلته ذکر کیږي دا د واجب قسم نه دی ولی خو نبی علی اسلام د ګور سره بستر کړی و نو دا سنت متعه ده نو متعه ته کدای سو واستې ذکر دا جامع دي دا په دا خاطر و دا شې دور کې اجدا د کور رخصتی اجدا کړم د پاره چې د جسړي سره ژوند تیر کړو دا سړی خپل یو جوان مرګ ښکارا کې چې گزاره خو مونږ نه سره کې د معنی خو هغه دینو هر ورځ به سره جنگ خو بیا هم بعد طرف څخه زناري نه يم دا احسان دي ستاسو سره کوم نو د ولور مسلې شیز دکی دلته سره دینګ دینګ کیږي براس مر لاس درهم یاد کم لاس اب لاس اب لاس درهم یاد کی کتلا قبل دخول راسی مبارخ به 15 درهم ورکنه 15 درهم ورکه طلاق نو صفه باور دی د سره که بعد دخول راسی نو خلاص درهم یاد کیږي سم دم دروند ول ور پرکشر دو که چیر طلاق واقعیس چې د دمیړه د پاره یو قیزه سینو چې تر اوسه دینګ دینګ کی روز داخله ګول طلاق ورکی خود په لاس درهم راوت کړی وای دای بیان بیا بل دای بیان بیا بل خلک د طلاق دا چې واقع کیږي د دې سبب چې دی هغه دغه د چتیال ته د سپک بار کړي ته د دروند بار کړي چې پر د باندې د مثال په تور لس لکه ول ورته کشیر دو شل لکه خدای په وټل کې مصرفي دی بره بیا د تلکی خبره نه تلکی هو بل بیا جس لکه غواړي او کدی دا په 15 زره واده کې نو خبره چار وخت بیا تخټه سو بلاده بلور د برکه بدنامه کوي کې هر شي کې بره تلکی نو دا د اسلام مسلې زده کې د ول ور دغه مسلې اول ورځ خو ته د دوستی د خدای مو ورځ نه د مدرې ورځ په دښمنۍ بدله البته نو بره بیا مالور ته ته پلس دې هم درکول نو بابا نو خطا وکول خو ته هم لاس ته بل هم یادو د دې مسله خو نو لګری د ول ورغه اس چې دغه د آیاتو ترجمه ته وسره زم شي نبی علی السلام متعودی تکشیر شو دغه ازواج متطهرات دي وسره آیاتو ترجمه ته ګوري الله دې فرمای یا ایها النبی ای نبی ګوره نبی علی صلوات و سلام کی خطاب کې نبی علی السلام خو نو د دې په غشتنه زهیر ادي دې پراخه نفقه غواړي شکایت غواړي نو قلت وای لازواجک و کوروالا او تستا استاو مرمون ته وای ورته ان کنتن ان فشرت جه کنتن کت سیاس تريدن تس اراده لري الحیات الدنیا د دغه دنیوي ژوند و زینتها او د شایسته دی دنیوي ژوند کمو دغه دنیوي ژوند په کار دی اخرت ته متوجه ګر سره نه ده چې د لیشه چرچی ورج غوش ار ما شام باندې او د دې دنیا جنت خو نه جالو بلکې رکه دغه خوشي فتعالی نو تش ګر دراسي راجامسي او متع زبه متعذر کم کنه و تشته ورا متعشده معناه يتسد من بعات شيء بدركم وسنو سوق سوق دغ متعي سنت نيم رادي سوق ويا د متعي سخ دغ فعجه په وخت کې د نفقه هم پر چا د پر میړه د خو نفقه بدوی ورلر ور کې د نفقه مر ده اشرف حاجی ثانی رحمه الله وي دواړه مر دي او متع ترجمه په منفعت یاد ک چې زه به تیسته دنیوي منفعت تر لره درکم چې په وساکيږي چې د درې جامې دي او دغه د عجه د وخت نفقه د بدر لره درکم بل لازم و اسرح او زب طلاق در کم کنه و تسته سرح و داغ توای ملاقاری چه وشان سره را ولی پری وروشوی ایلکی درس خپل سرطه چه برای وشان درس خوره کنه نو شز چه میری ایلکی گوه که لکه اوش چه ایلکی در کم خپل سرطه نو چه زب برای خونز ما در قیده و چه نو مراجع طلاق دیزنی و او سر رح او زب رخصت در کم ایلوالی با در کم کنه و تسته سنگ ایلوالی سراحن جمیلن سراحن داسی ایلوالی و رخصت جمیلن چاگه دیر شایسته دا طلاق بیا دو قسم دی یو سنت طلاق دی یو بدعت طلاق دی سنت طلاق دغه ته ویل کیږي که څوک غواړي چې خپل کورواله طلاق کړي نو دی وګوري دا صحیح طهر دی وګوري چې دا حیز اخلاص د نږدې کتنې ورسره کړي جته طهر لا میجامع وای هغه طهر چې جماع نه پکښ کیږي په دغه طهر کې دی طلاق لره ورکی ورته ویل چې ته طلاق یې بس برای جه پریشتی برای چی دری حیز پر تیرس وله خبلا برای دا پا با این طلاق واوشت وارد وارد خدا طلاق رجعی دی برای دا با این اس وله که بل زی میرد کهوه دا دا دیه دا پاره که ایوه پلای بسر پشمان اسو چی سبت کار بوگی چی طلاق مصر واقسی بیرتا بیده نکا لار الهینو ولی خود دا دو طلاق لپس پاتا جنو نو سنت کم طلاق سو چه پا دسی توهر که طلاق ور که توهر چه مالاغ میاشتارا بریزی در شیزی نی داغ توهر حیز که اوی نیه یا چه اغاوی نه ختم سی حیز ختم سی بس دا بیا جماع نی کلی پکشی که برا معلومه ده خوش ده چیش ندن و حامله نده پناس که حامل نست ولی خو حیز خو حاملیت نورزی حیز ده دلیلی چی رحمی پاک دی پناس که شی نسته ده بل تو هر چرالی خود ده جماع نده کلی ادل تا جورتوه یاپلا جورتوه چی طلاقه یه باس ده یو طلاق ده سنت طلاق دی بس برا بدری حیز چی نور راله ده با اینسی ده ده صده پاره چی که بل وقت بیرت ده دی پمانس که رغبت رالی پر ده طلاق بانی پشیمانه و سر ده نکالار بی خلاصی د پښتانه مو تاریخ مستیش لیدلی په درې طلاق ته لکه اول دوره د درې ورځې دا بدعت دی ګناه ده اگر چې واقعي کې ژه خو ګناه ده د وکړه چې درې طلاق ته پیاپ لا ورکه په طلاق خو اصول خو ګناکار شي بلکې په حیث کې طلاق ورکی ام ګناکار دی هم بدع هغه بدعي طلاق دی که دا یې څه خبره پوهیږي که په حیث کې طلاق ورکی هم بدعت دی که په دې توهر کې ورل ورکی چې جماعي په شي کې کړی هم بدعت دی که درې سره په یاپ لا ورکی هم بدعت یا اگر چې طلاق په دې ټولو سره توي کې واقع کیږي نو سراح جمیل چې پیغمبر ذکر کوي ورزه به تاسو هغه نیک طلاق درکم نیک طلاق د غریب ته به په خپل هغه توهر کې طلاق ورکم چې جماعي منی ورسره کوي ابر به پرېږدم چې عیده ور کې رسول هغه د عیجنه په خاخه ماده په امه تعكون کې داخله سو د عیجنه په قدم دالته ده نو پیغمبر دغه اختیار ودی ته ورلره ورکی ولتی سراس فتعالين تسراسي ومتع زبتشت منفعت دركم كنا وتشت ومتع منفعت بدركم معناه أغا متعور نفقه كنا وتشت وأسرح أو زب إلى والي دركم رخصت بدركم كنا وتشت جاء طلاق دي سنغ إلى والي صراحا جميلا شايستا إلى والي أغا ده شريعة متابق إلى والي بدر لر دركم داخل فكم سورات كي والكتير تس إرادة لري إن كنتن تريدن الحياة الدنيا كجد دنيا جوانت خوش وإن كنتن وإن كثير كنتن تسياس تريدن تس إرادة لري الله دا الله ورسوله دا الله دا رسول مراجع ذني رزا دا الله دا رسول كتس إرادة لري رضا الله ورضا رسوله كدا الله رزا مخوشي دا الله دا رسول رزا مخوشي معنى زما سر أوسيا دل غاري والدار الآخرة أو دا آخرت دار مخوشي سي جنتي كدا غدري شامس تس خوشي فإن الله بشك الله باك أعد أما دا كره دي برابر کړی دی للمحسنات د فار د نیکوکارو شوزه د دې محسنات چې نیکوکاری شزی دی داسې مراد چې معنا نو چې الله او رسول غواړي چې خدای احسان دی خدای نیکوکاری دی نو الله ما د کړی دی للمحسنات د فار د نیکو شوزه من کون استس د جامع څخه اجرا عظیما ډیر لوی غټ اجر ما د کړی دی داغه د آیات ته خیر آیات سونه به له سم دي ته د اس اختیار کړی شو ما او د فلش په حدیث کې راځي چې نو اول شروع د چات څخه وکړ د بیبي عائشه څخه هغه ته دغه مشوره نبی علی سلام ورزیاته کړ برل ته نو زه خو به اختیار در کوم په اسلام بخپره نه کید از ما مشوره د مور پلار ته دیوې چې هغه صدر ته وای چې هغه څنګه در ټول بر هغه سی وک هغه د مشورې نه پرې شو برل زه چې د الله او د رسول ناراضي غواړم چې دی راضي په رکب ژوند چیز راضي هم پس یې دا نور ته پېښ پر وګور دوه د نبی علی سلام سره و سیدل خوش کړه شریست چې سره اختیار ورکړه دا بل خبر از ده کی چې اختیار جوړ لره ورکی چې اختیار ستاد از ما سره و سیجه کځه دا په داغه مجلس کې دا اختیار د په لاس کې سو کدا ما ځ ولاړ سو اختیار د لاس وو ته د سنی چې بار د درې میاشتې بعد ته وزم یا ولاړ سی چای پخی کی ورسته بر بیا ویزه زمز ما ځان خوشتي بلای اختیار د لاس ووتی شریعت چی اختیار دی ته ورکی دوغه نکدا چا دا حاضری په دغه مجلس کې په دغه مجلس کې یو ساعت ناس او کدو ساعت ناس او اختیار په لاس کې دی ک ولاړ سو همي اختیار د لاس ووځي کې په دغه مجلس کې ناس په یو کار شروع کړه بل کار بار شروع کړه دا مجلس څخه ځان وښتې په داناس کې هم اختیار در لاسه وزي دا اختیار دې نه دي چې چا به د تلخ دغه فلاس کوار له بل در مرګ دغه فلاس کې ده تخیر پر هغه مجلس باندې محصور دي زموږ د فقې دغه مسله ده کله یې په مضمون پوهیږي تخیر مزدک چې د شیزه فلاس طلاق ورکه کزان طلاق یې طلاق چې څخه به ته ضرورت نه لري مالغه پر دغه مجلس حاصل دي کولاړ وسو بیا اختیار نه لري نو دې خو د مجلس لا نس وی ولاړ بارے نه بعد سلام خوش کی خپل ځان خیر نه دي خوش کړی چې نه دي خوش کړی فسیح الله تعالی فرمای د مخه خیر څنګه ویل یا ایوه نبی قل ازواجک یا ایوه نبی ای نبی ته خپل کور والا او ته وایه ورسته فسیح الله پاک خپل خطاب ورته د نبی علی السلام وشو ته وایه نساء النبی ای د نبی کور والا من هر هغه څوک یاتی چراته کو کی من کو نسته چې د جمله څخه به فاحشه کین په سپین سترګی سره فاحشه چې ده په ایسر التفاسیر کې لیکلی دی هغه یو حاشیه لري نهر الخير فغه کی و یو الفاحشه ده یو فاحشه نکره ده چې معرفی هغه هغه د زنا رقم کارو ته ویل کیږي دغه کابی حیا قلبی کارونه چې هغه ته ویل کیږي یو چې الف لام نه ورسره دغه فاحشه سي هغه دغه سپینسترګي یو زبند راځي ته ویل کیږي چې د میړه سره جوابونه دغه شیان وای منور کبیره ګناوه ته هم ویل کیږي او الفاحشه چې خاص هغه کبیره ته ویل کیږي چې الف لام ورسره چې هغه د زنا سره اړین نو دلته دا نه کې راځي کر سو دي ځکه د انبیایو په شوز کې ځانیا د ادم علی السلام سره او نه ستر نبی علی السلام پر نه د چیرې سوي نه د نبی شوز زنا کی کافرې په کښې کې راغلي دي چې میړه نبی ماینه کاپیرای ځانیه نه ده شي کراغلی نو دغه فاحشه چې دلته ذکر سوی دی مراد به په هغه بې حیا ګلوي نه کوي چې هغه بې حیا ګلوي عبارت ده چا څخه د زنا او د هغه بدو روابطو څخه د دې فاحشه ترجمه چې ده معنا په دغه سي یو زبان دغه چې ورسره استعمال کړي معنا ژبه پراخ ورسره استعمال کړي معنا دغه چې موږ براوی د میړه سره دلایل وایي جوابونه وایي دغه شي نو یا ایوه یا نساء النبی ای شوزو د نبی من هر غسوک یا چې راته وک من کو نه لتاسخه به فاحشه کین په یو زبان راځي سره معنا جب ور سره و چلې د خپل خاوند سره د سی فاحشه مبینه کین چې برملای ارڅوک په یوه چې د زبان راځي ور سره کیږي د میړه په کول کې جواب نه وای نو څه به وسی یغضاعف پر د چند به سلاه دی لره العذاب عذاب الا بجت د چند عذاب ورک يغضاعف وربالا بك ورزيات بك لها جيت العذاب وعذاب غضي عفين يدبات شانده دا غضي عفين هذه رالي نو دا يغضاف معناه شده يغضاعف معناه وربالا بك ورزيات بك لها جيت العذاب سونا كدر غضي عفين يدبات معناه فزبان رازي چه تخبل ميرس راكي چه بلي شجي تتصونا عذاب ركول كيجي دا نبي وشجي تبدبات شانده عذاب لراوار كولسي ولي نو داخو خبردار دا که داس په خبره پوهیږي دا خو د نبی علی السلام په کور کې اوسېدل دي د وحی نازل یده لیدل دي دا څنګه د میړه حق نه مراحت دی نو د میړه په مقابله کې دریږي نو ګوره د دې عذاب د چند د تعالی او تعالی ذکر کی اگر چې د رسول علی صلاتو والسلام شوز دا زبند راځي نه د کړي خو پر الله پاک کوم وکړل دوه نه عذاب درکول کیږي پس وکانا ذلک علی الله یسیرا کڅو کیدانو الا پاک کله بیا دیتو د چند عذاب ورکولای سي الا و دا ماته داس اسانه خبره ده چې زما د پیسلی مخ هیڅوک نسنی ولې دا غزه کوم چې نبی شزه کې دا غسې نبی زهیر کی زبدیته د چند عذاب ورکمه چې بلې چې ستون ورکول کیږي دغه بد چند شنو وکانه دی ذالک دغه دوه چند عذاب ورکول عل الله پر الله یسیرن به اسانه ده داخه وجه شزه ته ولې چې کڅوک په تیس کې دغه رقمي چې فاحشه کی معنی نبی زهیری ومن ارغ سوك يقنط چدا پر منبرداري او تابعداري کي من كن لتس سخه لله ورسوله لله الا فاكلر ورسوله د الله رسول لره د الله او د رسول تابعداري کي ګور الله ذکر کي کني دي خوشي دي ميړه سره اج دي مثال په تور مطالبه لري دغه سخه شجوند غوي الله پاک خپل ځانم سره ذکر کي د څه د پر چې چې د رسول متابعت یو کي کوکه زما د یو کي چې زما رسول زير کي زي زير کړ په دغه ادا ور سره ذکر کړی دي ولا قالت دا من كنا تجي متوجه قالت مخكم يا نساء النبي من يأتي من كنا قالت من كنا ويلي ودل كم دي ويلي شمال دا خاص دا نبي عرسم دا ازواج فبارك دا غاياتنا رواني لو من هرغ سوك يقنط شدي تابع داري وكي من كنا استسد جملية سخي شزو دا پیغمبر لله الله لره الله ته تابع داری او کی و رسول هدا الله و رسول لره و تعمل صالحا او دی عمل وک صالح دا و تعمل صالحا سمعنا دلته اشرف علی ته نوی رحم الله فرق کړی دی چې دی پر منبرداری او کی الله و رسول لره په واجب شي یعنی کی ځینې حقوق د میړه واجب دي چې هغه واجب شي یعنی کی دی پر منبرداری او کی ځینې بیا د میړه ته طرف واجب نه دي خدا نور د ځان څخه نه اخلاقی کی وځدا کله پر شز واجب او چې د میړه سپری به مخه ورسمي دا کله پر شز واجب نه چې مخه به دا وداسه ګډو ورته دي خدا د دې زیات عمل صالح دی دا د دې زیات عمل صالح دی د مې حق خو چې دی مثال په تور هغه د خپل ضروري شیان چې جنو نو دا خو نه دی ضروري چې ارګړې دی ولاړېږي دا به سپری ورته سمې دا کدا دا ساده کدا به خامخا او بورته راوړي نو دا عمل صالح هغه حق اعمال ته اشاره وکړي چې پر دوی واجب نه دی د خپل ځان څخه کوي او هغه قنوت کې چې دی تابعداري او فرمانبرداري کې هغه امور ته اشاره وکړي چې پر دوی واجب وي نو من هر هغه څوک یقنوت چې فرمانبرداري وکړي من کن استس د جملې څخه لله الله و رسوله رسول الله ده الله حقوق واجب او کی دی فرمانبرداری او کداسی وتعمل او عمل وک صالحا نیک معنا په هغه حقوق کی غیر واجب دي مستحب دي نو نوکی الله وای مش باور کو ها ودیت اجر ها ثواب دگی مرتين دوار هلته په ذکر سول کی چیر دی چش کړي وای زما ناراضی کړي وای د پیغمبر ناراضی کړي عذاب چونو دوار مگر چې دل کی قنوت فرمانبرداری وکړل الله وای ثواب ام دوار دی که دایس په خبره کو اساس دا د هغه د پاره علت کې چې البته بچا سوال کاوه چې نو د عذاب ولید چند دي تر نور شو چې د نبی علی سلام سره د مثال په تور دا سی اوري ویو چې هغه په زیریج د چند عذاب ولید کې دا علت علاوه ثواب هم دوه واره دي نو دا د نبی علی سلام شې د ګرد امه تجلاس وي په هر کار کې د دې ثواب څو دي د چند دي نو دا هغه رقم غلطیم دا رقم د کدی د پیغمبر علی سلام فبارک دې غلطي وکړه چې هغه په زیری دي نو د دې لپاره هغه عذاب ملو تعالی د چند ذکر کی نو دا هغه رقم خو کیر وای ګله د خپل کیر مرتي شنوای د مثال په تور یو سړی دی چې تاسو ډیر ځان قریب کیږي د پر لږ غلطی سره مغزه ورته شي دا ته ولید شي بل سړی پردای دی هغه درته د خلکو پر چمن شل منګان چې پکې دار کوي د طبیعت له نور ته خرابې شو هغه پردای دی د خپل دی نو رب العالمین دا د نبی علی صلاتو و سلام کور والای دا د ولایت مقام ورته ورکړ دی خپل ځان ته ډیری قریب بللی دی نو خو دې دغه صورت ویل چې تا غلطی کتا او خلاص تا غلطی دغه رقم د عذاب ته دوچند دی او ستانه بیا ساعتم دغه رقم دی چې پر منبرداری وکي ثواب دې د نور دوچند دی تر امت نور شو څه بالا دي ستاسو ثواب واعتدنا لها رزقا كريما دايب بل زيري ورتوكي شيو خستا ثواب دو واردي بل دجه ثواب ود ګرد سما سوا واعتدنا لها مجبر برکړی دی لهذا د قشز د پاره چې دا د الله او د رسول د پاره پرمامرداری کی رزقا كريما رزقا رزق كريما د عزت رزق عزت من رزق ډیر د عزت رزق چاغه په جنت کې د الله د امس استفاره آماده دی نو تر دغه ځای پورې دغه د رسول علیه صلوات و سلام د تخیر آیات هغه ذکر کئ او ورسته چې هغه نبی علیه صلوات و سلام غوړه کئ الله تعالی دې تخپل خطاب وکړي چې اے د نبی شوزو تاسو د ګردون بر د فار قانون وراوري واوري چې تاسو غلطي وو عبادت د امت نور شو د سخه ما شوا حکم لري ستا غلطي دا رقم د امت بل شزه دا غلطي وو کې دیږي چې څونه قدر سزا د ستا غد واورد او ستانی کې دغه رقم به چې د خپل خوند سره نیکی کې د امت شو د سخه خلاف ولې هغه چې خپل میړه تابعداري او کګر چې الله جنت ورکړي نو میړه نه بيدي خو نه بین نه دي نو ته چې خپل میړه چې هغه نه بيدي تابعداري وکي نو ستاسو لپاره ثواب دوه واره دي او پر دې ثواب او سر بیره له ستاسو لپاره رزق کریم چې الله رزق کریم یاد کې الله ته معلوم دي مشته معلوم نه دي چې شي خودي په جنت کې الله وي دام سیسه لپاره اوس لا ماده دي نو د نبی عليه الصلاه والسلام ازواج مطهراتي تر پای پورې د نبی علیه الصلاة والسلام د ناراضي شی بیان دي کړی چې زړه یې زهیر شي دغه یو کار چې ساجر هم سو هغه هم د دې په دسنو چې په قصد راسي نبی زهیر کو خو دنیا یې لیدله په ګردو کورو کې راحت رالی ورنو موږ لا ولې په زحمت کې نو په دې کې دوی څه نه ګڼه بهر نبی علیه السلام بیا راسره خوښه کې خو د پیغمبر علیه السلام په خپل کور کې دغه زینت عایشه عشرت خوښ نه وو نو بهر ول کړه دغه سره سره راضي استی دي که زی ولاړ شي زما خو دغه ژوند دی په دغه ژوند کې کانی است او دې ټول یو سره کانی است رضی الله تعالی الآن بس وآخر دعوانا لله رب العالمين.